शरीर से हम अलग है, हमारा शरीर अलग है, ये खास बात है, खास जानने की बात है, खास कि शरीर से हम अलग है, शरीर हमारे से अलग है। शरीर जड़ है, हम चेतन है, शरीर दृश्य है, हम दृश्य है, शरीर नाशवान है, हम अविनाशी है, शरीर अनित्य है, हम नित्य हैं, शरीर निरंतर बदलता है, हम का नहीं, कभी नहीं बदलते। तो शरीर का हमारा स्वभाव अलग अलग है। यहां से जाएंगे तो हम जाएंगे, सही नहीं जाएगा। यहाँ आए हैं तो हम आए हैं, सही नहीं आया है, सही मार्ग पेट में बना है और यहीं पर रहेगा। और हम बड़े नहीं हैं, हम आए हैं और चले जाएंगे। श्री आया नहीं है, जाएगा नहीं, श्री बना है, मिट जाएगा, श्री यहीं रहेगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो शरीर चीज और है, हम चीज और है, हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। और शरीर नित्य निरंतर बहने वाला, नित्य निरंतर ही बहता है, रहता ही नहीं। तो शरीर हम है, वो है, हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। मरने के बाद भी हिंदुस्तान में पिंड देते हैं, पानी देते हैं, बड़े लोगों पानी देते हैं, पिंड देते हैं, तो वे है तो भी देते हैं ना, शरीर तो नहीं है उनका, शरीर न रहने पर भी वे हैं, और शरीर रहने पर भी है। तो शरीर के रहने और न रहने का तो आदि अंत होता है, परंतु खुद के आदि अंत नहीं होता। शरीर का आदि अंत होता ही है, नियम ही है, ये बड़ा है, मिट जाएगा। स्वयं न मिटते है, न बनता है, स्वयं हरदम रहता है, जैसा का तैसा। शरीर हरदम बदलता है, एक जैसा कभी रह ही नहीं सकता। नहीं तो माँ के जन्म में जब ऐसे थे, ये हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, ये कभी एक रहता ही नहीं, और आप में कभी बदला परिवर्तन होता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं, आप निरंतर रहते हो। तो आप अलग हो, शरीर अलग है, ये एकदम सच्ची बात है। आप नित्य निरंतर है, जैसे रहते रहते हो, और निरंतर बदलता है शरीर, कभी बदले बिना रहता ही नहीं, किसी क्षण भी। माँ के पेट में आता है, जब से लेकर के ये छूट जाता है, तब तक निरंतर बदलता, तब नहीं पीछे भी पहले भी बदलता ही रहता, सही देर बदलता है, इसको ज्यादा तो फिर बदलेगा, रात फिर बदलेगी, सब बदलेगा, बदलना ही बदलना, बदलना बदलना है। आत्मा स्वयं आप बदलते ही नहीं, कभी नहीं बदलते, कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते ही नहीं, आपका परिवर्तन हो सकता नहीं, शरीर निरंतर रह सकता नहीं, ये हरदम इसमें रहने की ताकत है ही नहीं, आप में बदलने की शक्ति है ही नहीं। देखो बिल्कुल आप वही कैसे बदल जाते हैं, बालपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, वृद्धावस्था में ऐसा था, ठीक है, इनकी योग्यता, इनका बाल, इनकी विद्या, वस्तु वो बदलती जाती है, योग तो बदलती, बालक मन में नहीं पड़े, योग ज्यादा आप ज्यादा, योग्यता हो गई, बल हो गया बड़कम जाती होता है, शक्ति होगी बदल होता है, वस्तु होगी बदली, वस्तु शरीर हुआ, वस्तु बदलती है, योग्यता बदलती है, बल बदलता है, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं। तो योग्यता आपकी नहीं है, बल भी आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, वस्तु भी आपकी नहीं है, आप तो अलग हो, ये अलग है। तो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, ये खास बात है। ये चौड़े बात से सही पड़ा रहता है, आप चले जाते सही पड़ा सब सही जड़ है। कृमि भी बस तीन सैया बताई है, कीड़े पर जाएंगे अथवा जाकर खाद में मेला बन जाएगा, बाद रास बन जाएगी। कृमि भी भस्म संगेतम, कीड़ा बन जाएगा, भिष्टा बन जाएगी और भस्म बन जाएगी, नाशवान है। आप कभी कीड़ा नहीं बनते, ना नाशवान बनते ना कीड़ा बनते ना, आप हजी रहते हैं, आप निरंतर रहते हैं। इससे पहले भी किसी जन्म में थे, तभी वहां किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है, यहाँ कर्म किए उसका फल भोगना पड़ेगा। शरीर की तरह बीच में रहता है, ये मकान की तरह साथ में रहता नहीं, साथ में रहता नहीं, मकान साथ में थोड़े रहता है, बाहर जाते हैं भीतर आते हैं, कभी मकान अलग है हम अलग है। इसलिए शरीर तो मकान की तरह है, ये है साधन है, उत्तम पुत्र विनाश हो रहा है, आप उत्पत्ति विनाश रहित है, आप निरंतर रहने वाले है, ये निरंतर रहने वाला है। इनका और इनका आपका संबंध ही नहीं शुरू होता, आप नहीं माना मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मारू, आप ना जवान हुए ना बूढ़े हुए ना मारू हुए, ये शरीर होता है ऐसा, शरीर कमजोर हो गया। हम पहले जब चलते थे ऐसे चल नहीं सकते, पहले जितना काम करते अब नहीं कर सकते, अब उतने चल ही नहीं सकते। तो शरीर तो बदल गया, शरीर का भाव बदल गया, योग्यता वो बदलती रहती है, और शरीर रहता वही, शरीर तो वही रहता है और योग्यता बदलती रहती है। तो योग्यता भी वो नहीं, बल भी वो नहीं, सामर्थ्य वो नहीं, ऐसा ही वही है, शरीर बदलता है, वही कहते हैं वही है शरीर, वही कहते हैं है फिर वो नहीं है, बदलता है। वस्तु योग्यता बदलती, बल योग्यता बल बदलता। इस वास्ते हम अलग हैं, किए हुए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। शरीर कर्म तो किए शरीर के लिए, शरीर है यहाँ ही, कर्म किए कुटुंबियों के लिए, कुटुंब रहते यहाँ ही, यही यदि कर्म किए हुए यही रहेंगे, और कर्म अपने खुद को भोगना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो साथ में चलेगा, जहाँ जाओगे भोगना पड़ेगा। शुभ किया तो बुरा बार स्वर्ग नहीं जाओगे, नरकों में जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य में जाना पड़ेगा, आपके साथ में किए हुए कर्म साथ में रहेंगे, वे सुख दुख सब देते रहेंगे, आप निरंतर रहेंगे, वो शरीर निरंतर जाएगा, योग्यता निरंतर जाएगी। योग्यता है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, ये बदलती रहेगी, अब बदलते ही नहीं, आप वही रहने वाले हैं, ऐसे ही निरंतर बदलने वाला है, ये कभी रहने वाला है ही नहीं। इस वास्ते शरीर के लिए पाप पुण्य पाप नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, नीति में चलना चाहिए, अनिति नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी दूसरी चीज को अर्पण की, दूसरी को देने की, ये करते हैं तो ये पाप लगता है, वो पाप स्वयं को लगेगा, और वो अब स्वयं को दूसरे शरीर में भोगना पड़ेगा, पहले शरीर में किए हुए कर्मों का अभी फल भोगना पड़ता है। ये फल तो डेढ़ा चलता है, और हम तो वही रहते हैं, ये पहले किया फिर भोगना, फिर पहले किया फिर भोगना, फिर पहले करना फिर भोगना, ये एक ताल ही लगा हुआ है, ये हमारा ताल लगा हुआ अलग ही हम है, हमारे शरीर शरीर से कर्म अलग है, कर्म हमारे शरीर अलग है, भोगना पड़ता है भोग भाई कर्म, कर्म करते हैं मर्जी से भोगना पड़ता है बिना मर्जी के, कैद में जितने जाते आदमी तो कर्म तो करते हैं अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं दूसरे की मर्जी से, ऐसे दुख भोगते दूसरे की मर्जी से और पाप करते हैं अपनी मर्जी से, तो आदमी को सावधान रहना चाहिए। ये मनुष्य शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर है, इनमें बड़ी शक्ति है, इसमें बड़ी सामर्थ्य है, ये अच्छा काम कर सकता है बुरा काम कर सकता है, अच्छा बंदा बन सकता है अच्छा बुरा है, और शरीर है अच्छा बुरा है, शरीर में अच्छा बड़ा बुरा बना नहीं है, ये तो पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता है और परिवर्तन होते होते होते नष्ट हो जाता है। जिस दिन शरीर में आया, जिस दिन मुख में आया पहले पोत, तब से ही मरना शुरू हो गया, तब से ही मरना शुरू हो गया, निरंतर मरता है, निरंतर मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, मरता ही रहता है निरंतर। उम्र आ गई, जितना लोग तो कहते हैं हम जी गए इतना जीते रहे, बिल्कुल झूठी बात है, मर गए मरते रहते हैं निरंतर, ये सच्ची बात है, खत्म हो गए, जितनी उम्र आ गई इतने उम्र की दिन खत्म हो गई, अब आगे की पता नहीं, अगाड़ी कितने जियेंगे इसका पता नहीं, परंतु जिए जितने तो मर गए, ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्या अवस्था पीछे आवेगी, बालक अवस्था पीछे आवेगी, ये शरीर में दूसरे से आवेगी, ये शरीर तो बीत गया, जितना समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय क्या जा रहे हैं आप जा रहे हो, समय तो पीछे आएगा, सात बातों बाद दो बाद आ जाता है, महीनों के बाद फिर महीना आ जाता है, बारह महीनों में आ जाता है, जू के बाद जू आ जाता है, ये तो चक्कर चलता है, हम जा रहे हैं, हमारा शरीर बीता है नष्ट हो रहा है, इस वजह से भजन स्मरण करना हो अच्छा काम करना हो तो भाई जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, और अच्छा और मंदा काम करने का मौका इस शरीर में है, और शरीर में फल भोग है, फल भोगना अच्छा और मंदा फल भोगना है, शरीर काम तो करना इसी में ही, तो इस वजह से पाप कभी मत करो, अन्याय कभी मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ेगा, सच्चा सीधा सर्व भाव रखो, सीधा गुरुजनों के साथ में, माता पिता के साथ में, दादा दादी बूढ़े बड़े उनके साथ में, गुरुजनों के साथ में अच्छा बर्ताव करो, सीधे अच्छी नियत रख कर ऐसा बर्ताव करो, अच्छा ही अच्छा होगा, फिर बुरा होगा ही नहीं, नियत बुरी रखोगे तो अच्छा होगा ही नहीं, नियत बुरी बुरी होगी बुरा बुरा बुरा बुरा फल होगा, बुरा आनंद भोगना पड़ेगा, वो मुफ्त में नाहक, इस वास्ते सच्चा है जैसे को, तो अच्छा काम करो, उत्तम काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो तो अपने सुख होगा, अपने किए हुआ कर्म अपने को ही भोगना पड़ेगा, ये छूट सकेगा नहीं, इस बात से अपना अच्छा काम करो भाई, जिससे अगर दुख नहीं भोगना पड़े, दुख ना दुख भोगना पड़े, ऐसे पाप करो क्यों, करते राजी हो कर रहे भोगते नाराज होकर, पाप जितने किए जाए वे राजी हो किए जाते हैं, खुशी से किए जाते हैं, भोगना पड़ता है बिना खुशी के, बिना मर्जी के जबरदस्ती दुख उठाना पड़ता है, तो पहले से सावधानी अच्छा है, इससे बुरा कर्म करे ही नहीं तो बुरा ही अपने भोगनी पड़ेगी ही नहीं, सदा ही ठीक रहेगी, सही रहेगी, अच्छा ही रहेगा सदा, तो सदा से अच्छा सुखी रहने के लिए उपकार करो, हित करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अक्षर अक्षर अंग रहित है उनकी सेवा करो, बीमार है उनकी सेवा करो, परम है उसी सेवा करो, दुख है रही नहीं है उसी सेवा करो, अभाव करते उसको चीज दो, आपके पास ज्यादा है उसके पास नहीं है तुम दो, सबको दो, बांट खबर भगवान जावे कुटुंब छूट जाएगा, धन भी छूट जाएगा, पदार्थ भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा, छूट ही जाएगा सदा के लिए। फिर तार है ना, चिट्ठी है ना, समाचार है, हमारे सब हाथ में है, तुम सेवा करो तो हाथ में है, और यहाँ छूटने के बाद में हाथ में कुछ नहीं है, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ भरे पर हाथ दूसरे हाथ में हाथ आ जाएगा, हाथ में थोड़ी बात रहेगी, तो हाथ में बात नहीं रहेगी, अब हर हाथ में बात है, अपने हाथ में है, शुभ काम करना, सेवा करना, शुभ पहुंचाना, अपने हाथ में ये छूट गया तो छूट गया, इस वास्ते अच्छा काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान को जितना भगवान का भजन किया जाए उतना धन अपने साथ में चलेगा, जितना ही समय खो दिया निर्थक चल जाएगा। ये मनुष्य शरीर है भाई, बड़ा भारी काम इसमें हो सकता है, वो चलता गया तो फिर सिवाय रोने की और कुछ नहीं रहता, कुछ साथ में नहीं रहेगा, पश्चाताप रहेगा, सुबना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन नाम बेटा पोता धन सब सुबने हो जाएगा, सुबने ही तो हो जाएगा, सुबने याद तो रहता है याद ही नहीं रहेगा, कल परसों क्या खाया था याद ही नहीं, ऐसे दुख भोगना पड़ेगा, अरे दुख कोई चाहता नहीं है तो दुख नहीं चाहते तो खराब काम मत करो, जिसे दुख फल में है ऐसा काम मत करो, दुख आएगा ही नहीं, दुख की ताकत नहीं आएगी, कैसे आएगा, हमने दुख लायक काम किए ही नहीं तो भोगना ही पड़ेगा, सुखी भोगना पड़ेगा, इस बार सदा सुखी रहेगी, सदा मौज में रहेगी, सदा मस्ती में, सदा आनंद में रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, अगर काम खराब किया तो सुखी रह सकते ही नहीं, कितने दिखो फिर काम खराब किए तो शरीर खराब मिलेगा, फिर खराबी होगी ही, ये कभी करने वाली नहीं है, इस वास्ते अच्छा काम करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको सेवा करो तो अच्छा काम हो जाए, बस ठीक ही ठीक होगा, भी ठीक होगा ही नहीं, ये अपने हाथ में अभी अभी ये बात बात में, अभी शुभ करो अशुभ करो तो बात में हाथ में है, अशुभ न करेगा जबरदस्ती कोई कराएगा नहीं, भोगों के लिए संग्रह के लिए क्यों तो संग्रह भोगेगा नहीं, भोग और संग्रह भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम दया प्रचेत व्यवसाय बुद्धि समाध हो न भी भोग और ईश्वर आसक्ति होने से खराब काम करता आदमी, बड़ों का तिरस्कार कर देता है, अपमान कर देता है, तो दूध दे देता है, दंड भोगना पड़ता है, फिर वो मत में दुख हो गया, अभी तो दुखदाई काम कर दिया, फिर तुम भोगेगी भोग, तो सदैव सावधान रहो, सावचेत रहो, कभी दुख हो रहे ऐसा काम करो, सदा सुख में रहो, सदा आनंद में रहो, सदा ही सुख में रहो, दुख कोई कहीं ताकत नहीं दुख देने, एक्सीडेंट होता है देखा गाड़ी में भिड़ने वाली दो आदमी बात में सुनी बिगाड़ी मिले मैं वो गाड़ी जोधपुर बीकानेर के बीच में ये भाई बैठे थे उठ करके वह सीट पर वह भाई इस सीट पर आ गया इस सीट पर आया भर गया वो उठी गया उसी गाड़ी में बैठे पहले और गए थे और जो बैठे और जो बैठे और जो बैठे उठे जी गया वो हो गया इसे पता नहीं है शरीरों कुछ पता नहीं इस बात से शुभ काम करो शुभ पहुंचाओ हरे को परोपकार है पुण्याय पापा है परिवेद अष्टादश पुराण है शुभ व्यास से बचना स्वयं अठारह पुराण में व्यास जी के दो ही वचन है, सुख कर लिए तो दूसरों को सुख पहुंचाओ और दुख कर लिए तो दुख पहुंचाओ, कैसी बात है। सुख पहुंचाओ तो सुखी हो जाओगे, दुख पहुंचाओ दुख भोगना पड़ेगा ही, कर सकता नहीं ताकत नहीं का दोगे, इस बात से दुख कहीं देना ही नहीं, सुख को सुख पहुंचाना। सर्वे भवंत प्रभुना सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए सब सुखी हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे, सब सुख सबको सुखी कर दोगे हाथ की बात नहीं, पर ऐसे नित सुख पहुंचा देंगी उसमें प्रत्या पराधी नहीं। सबको सुखी बनाने की ताकत आप में नहीं, पर भाव अपना सबको सुख पहुंचाना का इसमें बिल्कुल स्वतंत्र हो, इसमें प्रतंत्र नहीं। दुख किसी को पहुंचावे दुख पहुंचा तो हाथ की बात नहीं, पर दुख किसी को न पहुंचे इस भाव में बिल्कुल स्वतंत्र, सब स्वाधीन, कोई पराधीन नहीं। जिसमें पराधीन नहीं है वो काम तो कर दो भाई। फिर सुन लो, किसी को दुखी करना आपके हाथ की बात नहीं, पर किसी को दुख न पहुंचते हुए ऐसा भाव रखने में आप सब स्वतंत्र हो। सब आदमियों को सुखी कर दो हाथ की बात नहीं, पर सभी सुखी हो जाए ऐसे भाव में कोई परंतर नहीं। दुख दो तो थोड़ा दोगे, दुखी करने भाव खराब हो जाएगा। सुख पहुंचा लो तो सुख पहुंचाओ, बस सुखी पहुंचा लेगा भाव सुख पहुंचा, ये सबको देने वाला भाव है, सबको सुख पहुंचने भाव है, ये सबको सुख पहुंचने भाव, इसमें सब स्वतंत्र है। दुख पहुंचाना अपमान करना निंदा करना दुख देना इसमें हाथ की बात नहीं है, अपना भाव बिगड़ना दुख हो जाए बोलना पड़ेगा। सुख पहुंचाने में सब स्वतंत्र है, तो हरे को सुख पहुंचाओ, हरे की सेवा करो, हरे को कैसे सुख हो, भाव स्थान सर्वे भवन सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को आफत ना आवे, कोई दुखी ना रहे, कोई निर्धन ना रहे, कोई अंगहीन ना रहे, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव रखो, हरदम तो मौज रहेगी। सजनो सदा मौज जाए सदा दुखी जाए, इसमें सब स्वतंत्र है। सदा के लिए सुखी होना आप स्वतंत्रता है, दुखी बनाने स्वतंत्रता है, दुखी बना नहीं सकते, सुखी बना नहीं सकते। माँ का बेटा दुखी हो रहा बीमार है, माँ बैठी है दूर हो नहीं कर तो सकती है ऐसे सबको सुखी हो जाए, सुखी बनाने में आप स्वतंत्र नहीं हो, मैं सुखी इच्छा करने में सुख बनाने में आप अपने नियंत्रण करने में स्वतंत्र हो, आप नियंत्रण स्वतंत्र स्वतंत्र रखो, पवित्र रखो, सबको सुख पहुंचा नहीं रखो, इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है, सब स्वतंत्र है। इस बार सब ये सब सुखी हो जाए, कभी किसी को किंचित बार भी कष्ट न हो, कभी कष्ट न हो, ऐसा भाव एकदम चलते फिरते कोई भी दुखी नहीं हो रही, सदा निर्मल भाव रखो, क्योंकि अपने सुख चाहते दुख चाहते हो तो दो दो, दुख चाहते नहीं तो दुख मत दो किसी को भी, जानवरों को भी किसी को दुख दो तो फिर दुख अपने खुद को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब मौज में रहे, किसी को कभी दुख न हो, ऐसा हो, ऐसा भाव अपना सुख बनाओ, सच्चा बनाओ, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, कभी किसी को होना ही पड़ेगा। सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भुः। अपने शरीर से, मन से, वाणी से, पद से, अधिकार से, शक्ति से दूसरों सुख पहुंचाओ, दुख नहीं पहुंचे, सब सुख मिल जाए, सब आनंद में रहे, सब कभी दुखी नहीं है, ऐसे बन जाए, ऐसा सिद्ध भाव, निर्मल भाव बनाओ, सजनो शरीर मिला है भगवान के पास मनुष्य का, मनुष्य की शरीर का लाभ उठा लो, सब जाओगे, शरीर भी नहीं रहेगा, पदार्थ भी नहीं रहेंगे, समय नहीं रहेगा, ये सब चला जाएगा। परंतु आपने भाव सुख बोध नहीं किया है तो भाव कहीं जाएगा नहीं, सब साथ में चलेगा और आपको बड़ा आनंद देगा, बड़ा सुख देगा, बड़ा आराम देगा, कुछ ना साथ चलेगा। इस वास्ते सब सुख बनाने का भाव बनाओ, कोई भी कभी दुखी ना हो ऐसा भाव बनाओ। पूरे सुख तो होना अपने हाथ में बात नहीं है, तुम भाव में सब स्वतंत्र है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 2 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।